Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, onların zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndüklerinde onu anlarlar da bir daha dönerler.